o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 6 czerwca, minęła 22. Krzysztof Zabłocki, zapraszam na serwis Trójki. Od jutra dzieci od 12 do 15 lat mogą być szczepione przeciwko COVID-19. Na wielu trasach z nadmorza wciąż są korki, policja apeluje o cierpliwość. Elżbieta II i brytyjska rodzina królewska zachwyceni narodzinami córki Harry'ego i Meghan. Od jutra ruszają szczepienia osób w wieku od 12 do 15 lat. Zapisać dziecko na szczepienie będzie można wtedy, gdy w systemie pojawią się e-skierowania. Od poniedziałku można zapisać i zaszczepić przeciw COVID-19 dzieci, które ukończyły 12 rok życia, podkreśliła dr Karolina Pyziak-Kowalska, koordynator do spraw szczepień w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie. W tej chwili jest bardzo duże zainteresowanie rodziców. Czekamy na wytyczne i na pojawienie się skierowań, bo skierowania pojawią się z niedzieli na poniedziałek. Profesor Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw COVID-19, powiedział, że obecnie jest najlepszy czas na szczepienie, gdy znacznie spadła liczba nowych zakażeń. Fala epidemii opada, będzie mało zachorowań. Możemy się spodziewać powrotu tych zakażeń na jesieni. Tutaj mamy unikalną szansę się zaszczepić. Barbara Góra, Polskie Radio. Do tej pory wykonano ponad 22 miliony szczepień przeciwko COVID-19. W pełni zaszczepionych jest prawie 8 200 tysięcy Polaków. Przed południem resort zdrowia potwierdził 312 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 13 osób. Polacy wracają z długiego czerwcowego weekendu. Policja apeluje o ostrożność i cierpliwość. Wciąż duży zator jest na trasie S7 z Gdańska do Warszawy. Na odcinku Olsztynek-Mława między węzłami Powieszona Pierki jest 4-kilometrowy korek. Służby oceniają, że utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej godzinę. Korki są też przed bramkami na autostradzie A1 w Nowej Wsi koło Torunia w kierunku Łodzi. Stać trzeba przynajmniej kwadrans. To był bardzo pracowity, długi weekend Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na Wielkich Jeziorach Mazurskich ratownicy pomogli ponad 30 osobom. Pogoda dopisała, był tłum turystów i żeglarzy, którzy nie zawsze zachowywali się odpowiedzialnie, mówi dyżurny MOPR w Giżycku Tomasz Kurowicki. Czasami alkohol do tego dochodził. Rozbita głowa, złamany palec, złamany staw skokowy, a to ktoś wchodząc na łódkę zapomniał, że ma z przodu forluk otwarty, wpadł, zbił żebra. Jakieś rozbite łuki brwiowe, urwane ucho było. Wodne karetki wypływały na Mazurach 12 razy, 10 osób zostało rannych, 5 trafiło do szpitali. Archiwalne nagrania z okupowanej Warszawy trafiły na listę krajową programu UNESCO. To kolekcja blisko 100 płyt gramofonowych Polskiego Radia z materiałami dźwiękowymi z września 1939 roku. Stefan Kruczkowski z Archiwum Polskiego Radia wspomina, że z płytami zetknął się w 1979 roku. Wówczas jedną partię nagrań przeniósł do siedziby rozgłośni mężczyzna, który w mediach usłyszał apel historyka radia profesora Macieja Kwiatkowskiego. Profesor Kwiatkowski postawił sobie jako zadanie życiowe ustalenie, co się stało z tymi płytami z września 1939 roku, o których było wiadomo skądinąd, że kiedy było już jasne, że Warszawa skapituluje, no i Niemcy wejdą do rozgłośni, to jedyną sensowną decyzją jest wydać te płyty zaufanym osobom prywatnym, ażeby przechowały je oczywiście w konspiracji, bo inaczej Niemcy je przejmą. Druga partia płyt została zamurowana w ścianie willi w centrum Warszawy. Właścicielki budynku oddały je do Polskiego Radia. Wciąż zaginiona jest trzecia partia płyt, która przetrwała wojnę. Brytyjska królowa Elżbieta II i rodzina królewska są zachwyceni narodzinami córki księcia Harry'ego i jego żony Meghan Markle, poinformował pałac Buckingham. Brytyjski książę Harry i jego amerykańska żona dziś ujawnili, że mają drugie dziecko. Dziewczynka nazwana Lilibet Lily Diana Mountbatten Windsor przyszła na świat w piątek w Kalifornii, gdzie para mieszka po rezygnacji spełnienia obowiązków członków rodziny królewskiej. Lily nosi imię po swojej prababce, królowej Elżbiecie II, która w dzieciństwie i młodości była nazywana Lilibet przez swoją rodzinę oraz po swojej babci, matce Harry'ego, nieżyjącej księżnej Dianie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

has arisen. My intuition, she'll pull you to pieces, scatter you across the water. Who's gonna pull you together? Pull you together. Down, down, down, dangerous. Można by powiedzieć, że z szufladki na pewno zdecydowanie trip-hopowej, a to przecież Koshin, Dangerous Waters. I w tej drugiej części naszego spotkania właśnie tak odgrzebywać będziemy z różnych, przeróżnych szufladek. Przypomnę Państwu adres mailowy, bo on bezzmienny, csm@polskieradio.pl. Z bardzo ciepłymi pozdrowieniami w tej chwili dla Marletki, dzięki której ten utwór dzisiaj na naszej trójkowej antenie. Mama. przenieśliśmy się do dalekiej Turcji, to Iceland Man i Dimitro. No to zostaniemy w tej szufladce. Do Persji żeśmy się przenieśli jednym wielkim krokiem. To Azam Ali, kanadyjska piosenkarka i autorka tekstów pochodzenia irańskiego. I tak odgrzebkowo wędrować będziemy do godziny 23.

Go Live Another Life i Trio z Nowego Jorku. Bardzo dobrze Państwu, oczywiście słuchaczom Ciemnej Strony Mocy, znane, bo to Sonlux. Spokojne melodie, bym powiedziała, miały być takie na dzisiaj, właśnie tak specjalnie wybrane na te podróże, na te powroty, żeby Państwu ta noga za ciężko się nie robiła w samochodzie na gazie. A tu proszę uprzejmie, jak Państwo ładnie piszą, i to z Warszawy w dodatku, pięknie leniwe songi na upalny wieczór i piękne przytulanki i bujanki. To od pani Grażyny, a to wcześniej od pana Rafała. Bardzo ciepło dziękuję i bardzo ciepło pozdrawiam za te wspaniałe informacje. csm@polskieradio.pl, komentarze powinnam powiedzieć. csm@polskieradio.pl, adres bezzmienny. Proszę pisać. No i też grupa i strona na znanym portalu społecznościowym. Przyczajona w eterze to strona, a grupa to ta dla wtajemniczonych, państwo dobrze wiedzą, Ciemna Strona Mocy w Trójce. To sięgamy do polskiej szufladki. Digital Love. Oj, Matulu, Matulu. Zabawaj, zabawaj jakiego, zabawaj. You are gonna have to fire for yourself. Na koniec tych odgrzebków Agnes Obel pięknie nam zagrała Roszczan. To teraz sięgamy po nowości, bo mówiłam, że będą nowości, odgrzebki, nowości, odgrzebki, nowości, odgrzebki. Zobaczymy, na czym skończymy tuż przed północą. Przed nami trzeci już studyjny album i wierzyć się naprawdę nie chcę, biorąc pod uwagę, że Izabela Sophie Tweddle, która występuje pod scenicznym pseudonimem Billy Martin, urodziła się 27 maja 1999 roku. To trzeci studyjny album już mamy w ręku, a mają swoją premierę dopiero co chwilę tuż. Czyni ciepłe bułeczki 21 maja. Flora i fauna. A tak naprawdę flora, fauna. Taki jest tytuł tego albumu. Born into a nursery. I've been going leaf by leaf. Dying for the world to see. Ready. Soul is coming. Asking for the rain to stop. Feet are always getting hot. Competition for the space. Nature of the human race. Everything will be replaced. Eat the sun and water. Thank you. Do you wanna go to the aquarium? I feel I lately wanna drown. We'll sit down, stare out, shut up and swim around. Sometimes there's nothing inside. I am too bold without them. Hide away in moonflowers and the moss. They say I am greener in my garden. A place I am cradled from the chaos. Aquarium, a wcześniej Garden of Eden i to wszystko z nowego albumu Billy Martin. Jak mówiłam, 22-letniej Billy Martin, która ma już trzeci album na swoim koncie, więc jeżeli Państwu ta muzyka odpowiada, to album Flora Fauna, taki nosi tytuł i proszę sięgnąć po te dwa poprzednie, czyli Feeding Sea Horses by Hand i Writing of Blues and Yellows. To był jej pierwszy debiutancki album wydany w 2016 roku. No to jeszcze jeden gołąb. spit on like six wall bulbs out in the kitchen. We never listened. Ten jej nowy album Fauna Flora i Pigeon, no czyli gołąb. A wracając do tego albumu, który już z nami 20 lat, czyli Mama's Gun, Erykah Badu przed 23 w Trójce. The sun, four constellations start forming across up in the sky. But everybody wanna ask me why. Why good do your words do if they can't understand you? Don't go talking that shit, Badu, Badu. What good do your words do if they can't understand you? Don't go talking that shit, Badu. Well, well, I'm raising hell. People always trying to find the world I'm in. I'm the envy of the women and I rule the men. Two fish, one swimming upstream, one swimming down, living in a dream. But when she loves, she tends to cling. When incense burns, smoke unfurls. Analog girl in the digital world. The Rasta style, flower. Dip, dip, bow, zip, dip, dial. The go-to smile, split them vows. Bing, boom, bang, melanated. About to give birth to church. But everybody wanna ask this earth. What good do your words do if they can't understand you? Don't go talking that shit, Badu, Badu. What good do your words do if they can't understand? I remember how I felt the day I first started my period. Remember there in school one day I learned I was inferior. Water in my cereal, Badu in your stereo. Holla if you hear me though. Remembering is good if you don't let it be the fear in you. Wrap your hair with this material. Zapraszamy do reklamy. Sportowe emocje w czasie mistrzostw. To są, Barbara, takie chwile, no nie do przecenienia po prostu. Tak? A MediaExpert przecenił. Laptopy przecenił, smartfony, telewizory, ekspresy do kawy przecenił. Mistrzowskie przeceny w MediaExpert. Na przykład bezprzewodowy odkurzacz Electrolux Pure Allergy, turboszczotka z UV za jedyne 1499, taniej o 300 zł.